26. pora Ahqof surasi Makkada nozil qilingan 35 oyatdan iborat. Ahqof so'zining ma'nosi qum tepalar demakdir. Surada payg'ambarlardan Hud alayhissalomning Yaman qum tepaliklarida yashovchi Ot qabilasi bilan o'rtalarida o'tgan mojarolar ularning Alloh tomonidan jazolanishi, Muhammad alayhissalom o'z ummatlarining baxt-saodati yo'lida chekkan jafolari va boshqa ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ha mim. Bu Qur'on qudratli va hikmatli zot bo'lmish Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir. Biz osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi narsalarni faqat haqiqat, hikmat va qiyomatgacha deb belgilangan muddat bilan yaratdik. Kofir bo'lgan kimsalar esa o'zlari ogohlantirilgan narsadan yuz o'g'iruvchidirlar. Ey Muhammad, mushriklarga ayting. Sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan narsa butlaringiz haqida xabar berib, menga ko'rsatingizchi, ular yerdan nimani yaratganlar? Yoki ular uchun osmonlarni yaratishda sheriklik bormi? Agar rostgo'y bo'lsangiz, menga ushbu Qur'ondan ilgari nozil bo'lgan biror kitobni yoki biror ilmiy asarni, hujjatni keltiringiz. Allohni qo'yib, qiyomat kunigacha ham duoni mustajob qila olmaydiganlarga iltijo qiladigan kimsadan ko'ra kim ham adashganroqdir? Holbuki u jonsiz butlar o'sha mushriklarning duolaridan g'ofil bexabardirlar. Qiyomat kuni insonlar hisobot uchun jam qilinganda o'sha soxta ma'budalar ularga, mushriklarga dushman va ularning ibodat qilganlarini ham inkor etuvchi bo'lurlar. Qachon ularga bizning oyatlarimiz bayon etuvchi holida tilovat qilinsa, kofir bo'lgan kimsalar haqiqat Qur'on to'g'risida u o'zlariga kelgan vaqtida yo'q, bu aniq sehrdir, dedilar. Yoki ular Qur'onni Muhammadning o'zi to'qigan deydilarmi? Ayting, agar uni o'zim to'qigan bo'lsam, u holda sizlar men uchun Alloh azobidan biror narsani daf qilishga ega bo'la olmassiz. U sizlar ko'pirtirayotgan narsani, uydirma gaplaringizni juda yaxshi biluvchidir. Uning o'zi men bilan sizlarning o'rtangizda yetarli guvohdir. U g'afur, mag'firatli va rahim, rahimli zotdir. Ey Muhammad, ayting, men payg'ambarlarning yangisi, birinchisi emasman. Men kelajakda na o'zimga va na sizlarga nima qilishini bilmasman. Men faqat o'zimga vahiy qilinadigan narsaga ergashurman. Men faqat aniq ogohlantiruvchidirman. Ayting, ey Isroil avlodi, xabar beringizchi, اگر اوشبو قرآن اللهنین خزوردن بولسیو سزلر اونگه کافر بولسنگز و اسرائیل اولاددن بولگن بر گواخ هم او قرآننین اوششگه گواخلیک بیرب ایمان کلترسیو سزلر ایمان کلترمه کبر کلگنینگز نمسه. البته الله ظالملر قومنه هدایت اتمس. کافر بولگلر ایمان کلترگلر حقده اگر بو قرآن یخشه بولگنده انو یلنگیالر اونگه بزلردن ایلگره بارمگن بولور ایدلر دیدلر. اولر اوزلره او قرآن بلن هدایت تاپشمگچ بو اسکی اویدرمدر دیرلر. او قرآندن ایلگره موسانین پیشوا و رحمت بولمش کتابه تورات بارده. بو قرآن عرب تلدگه آلدنگی الهی کتابلرنی تصدقلاوچی بر کتابده. او ظالم کافر بولگنلرنی آخرت عذابدن آگاهلندیریش و ازگولیک قلوچیلرگه جنت حقیده خوشخبر صفتیده نازل قلینگندیر. البته ربمیز الله دیب سونگره توغری یولده استوار بولگن زادلر اچون خوف یوقدیر و اولر قیغو هم چکمستر. اینن اوشالر جنت اخلی بولیب او جایده منگو قالورلر. بو اولر قلب اتکن عملرنین مکافاته در. بز انساننی آتا آنسیگه یخشلیک قلشکه بیردیک. آنسی اونی قارنده قینالیب کتاریب یورگن و اونی قینالیب توکندر. اونگه حاملدارلیک و اونی سوتدن اجرتش مدتی 30 آیدر. بس قچان کی او وایگه یتیب 40 یاشگه تولگنیده ای ربم منگه و آتا آنمگه انعام اتگن نعمتینگه شکر قلشگه و اوزین رازی بولادیگن صالح عملنی قلشگه منی موفق اتگن و من اچون ذریاتمنی اصلاح ات. البته من گناهلارمدن توبه قلدم و البته من مسلمانلردندر من دیده. اینن اوشالر شونده زادلردر کی بز اولردن قلگن گوزل عملرنی قبول قلورمز و جنت ایگلری قطاریده اولرنین یامانلیکلردن اوتیب یوبارورمز. بو اولرگه وعده قلیب یورولگن حقانی وعده در. یعنی شونده کمسه بار کی آتا آنسیگه اوه سیزلرگه سیزلر منگه قایته تیریلیب قبردن چیقاریلیشیمنی وعده قیلیاپسیزمی؟ حالبوکی مندن ایلگری هم اولادلر اوتگن اولر تیریلمدی کو دیر. او ایکسی اللهدن مدد تیلگن حاللریده اوغللریگه قراب هلاک بولگور ایمان کلترگن اللهنین وعدسی حقدیر دیسالر او بو فقط اولگیلرنین افسانالریدیر دیر. انا اوشالر شونده کیمسالردیر کی اولرگه اوزلردن ایلگری اوتگن انسانلر و جنلردن عبارت کافر امتلر قطاریده قلینگن لفظ عذاب حق بولگندر. البته اولر زیان کروچیلردر. همه اوچون qilgan amallari sababli darajalar bordir. Alloh ularga qilgan amallari mukofoti va jazolarini mukammal berur va ularga nohaqlik qilinmas. Kofir bo'lgan kimsalar do'zaxga duchor qilinadigan kunda ularga deyilur. Sizlar o'z huzur halovatlaringizni dunyodagi hayotingizda yoq ketkazdingiz va ulardan foydalanib bo'ldingiz. Endi bugun u yerda nohaq kibr qilganingiz va fosiq bo'lganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanursiz. Ey Muhammad, Ot qabilasining birodarini Hudni eslang. O'shanda u o'zining qum tepalaridagi qavmini sizlar Allohgagina ibodat qilingiz. Men haqiqatan sizlarga ulug' kun qiyomatning azobidan qo'rqaman deb ogohlantirgan edi. Vaholanki undan oldin va keyin ham ogohlantiruvchilar payg'ambarlar o'tgandir. Ular sen bizlarni xudolarimizdan burish uchun keldingmi? U holda agar rostgo'y kishilardan bo'lsang, bizlarga va'da qilayotgan narsangni, azobni keltirginchi, dedilar. U aytdi: Azob haqidagi bilim faqat Alloh huzuridadir. Men sizlarga o'zim elchi qilib yuborilgan dinni yetkazurman. Lekin men sizlarni johil qavm ekaningizni ko'rib turibman. Bas qachonki ular o'sha azobni o'z vodiylariga qarab kelayotgan bir qora bulut holida ko'rishgach, bu bizlarga yomg'ir keltiruvchi bulutdir, dedilar. Yo'q, u o'zlaringiz qistagan narsa bo'rondirki, unda sizlarga atalgan alamli azob bordir. U Parvardigorining amri bilan barcha narsani vayron qilib, bas u bo'ron kelib tong otganida faqat ularning qoldiq maskanlarigina ko'zga tashlanardi. Biz jinoyatchi kishilarni mana shunday jazolaymiz. Holbuki, ey Makka ahli, biz ularni boylik va quvvatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qilgan edik va ularga quloq, ko'z va dillar ato qilgan edik. Lekin ular Allohning oyatlarini inkor etganlari uchun ularga quloq, ko'zlari ham, dillari ham biror foyda bermadi. Va ularni o'zlari masxara qilib yurgan narsalari azob o'rab oldi. Ey Makka ahli, biz sizlarning atrofingizdagi qishloq va shaharlarni halok qildik. Biz ularga shoyat yaxshi yo'lga qaytsalar deb oyatlarni batafsil bayon qilgan edik. Axir o'zlari Allohni qo'yib, Allohga yaqin qiladigan xudolar deb tutgan, sig'inadigan narsalari ularga yordam bersalar bo'lmasmidi? Yo'q, ulardan g'oyib bo'lib qolishdi. Bu ularning uydirmalari va Alloh sha'niga to'qigan bo'xtonlari. Ey Muhammad, eslang, huzuringizga bir guruh jinlarni Qur'on tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas qachonki ular hozir bo'lishgach, bir-birlariga kim bo'lingiz dedilar. Bas qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib ketdilar. Ular dedilar: "Ey qavmimiz, dar haqiqat biz Musodan keyin nozil qilingan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qiluvchi haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni tingladik. Ey qavmimiz, Allohning da'vatchisi Muhammadni qabul qilingiz va unga iymon keltiringiz. Shunda Alloh gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur. Kim Allohning da'vatchisini qabul qilmasa bas, u yer yuzida qochib qutuluvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga do'stlar ham yo'qdir. Ana o'shalar aniq zalolatdadirlar. Axir ular oxiratni inkor etuvchilar, osmonlar va yerni yaratgan, ularni yaratishda charchamagan Alloh o'liklarni tiriltirishga ham qodir ekanini o'ylab ko'rmadilarmi? Yo'q. Albatta u barcha narsaga qodirdir. Kofir bo'lgan kimsalar do'zaxga duchor qilinadigan kunda ularga ushbu azob haq emas ekanmi deyilganida ular: "Yo'q, Rabbimizga qasamki haq ekan" derlar. Shunda Alloh aytur: "Bas kofir bo'lganingiz sababli mana shu azobni totingiz. Bas ey Muhammad, siz ham matonatli payg'ambarlar sabr qilganlaridek sabr qiling va ularga tushadigan azobni qistamang. Ular o'zlariga va'da qilinayotgan azobni ko'radigan kunda, go'yo bu dunyoda faqat kunduzdan bir soatgina turgandek bo'lib qolurlar. Bu Alloh tomonidan bir bayonotdir. Bas faqat fosiq kofir kishilargina halok qilinur." Muhammad surasi Madinada nozil qilingan 38 oyatdan iborat. Surada Muhammad alayhissalomning ismi shariflari zikr etilgani uchun unga shu nom berilgan. Surada mu'minlar uchun urush jabhalarida rioya etish lozim bo'lgan qonun-qoidalar, Allohning dini yo'lida xolis xizmat qilish, munofiqlikning yomon oqibatlari, Allohga va rasuliga itoat qilishning fazlu fazoillari va boshqa ilohiy ko'rsatmalar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan kimsalarning xayrli va ezgu amallarini Alloh zoyi ketkazur. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan hamda Muhammadga nozil qilingan narsaga, Qur'onga, holbuki او پروردگارلاری تامانیدن کلگن حقیقتدر ایمان کلتیرگن زاتلارنینگ اسه یامانلیک گناهلارینی اوچیرور و ایشلارینی اصلاح ایتور. بونگه سبب کافر بولگنلارنینگ ناحق یولگه ایرگشگنلاری ایمان کلتیرگنلارینینگ اسه پروردگارلاری تامانیدن بولمیش حق قرآن یولیگه ایرگشگنلاریدر. الله انسانلارگه اولارنینگ مثاللارینی منه شوندی بیان قیلور. بس ای مومنلار، قاچونکی سیزلر کافر بولگنلار بلن توقناشگانینگیزده بوینلارگه اورینگیز. بس قاچونکی اولارنی قیرغینگه توتوب اسیر آلگانینگیزدن کیین یخشیلاب باغلاب قویینگیز. سونگره یا اولارنی آزاد قیلیب مرحمت کورساتورسیز یا قویوب یوبوریب فیدیه تاوان آلورسیز. تاکی اوروش یوکلارینی قویگونیچه توختاگونیچه سیزلرگه بویروق منه شودیر. اگر الله خوهلاسه اولار استودن جنگسیز هم غلبه قیلور ایدی، لیکن او سیزلرنینگ ایرملرینگیزنی ایرملرینگیز بلن امتحان قیلیش اوچون سیزلرنی جنگه بویوردی. الله یولیده اولدیرلگنلرنینگ عمللرینی او سیرا زایه کتکزمگن. اولارنی جنت یولیگه هدایت قیلور و ایشلرینی اصلاح ایتور. اولارنی الله اوزی تعریفلگن جنتگه کیریدور. ای ایمان کلتیرگنلر، اگر سیزلر اللهگه یاردم برسنگیز، دینینینگ رواجی اوچون حرکت قیلسنگیز، او هم سیزلرگه یاردم برور و قدملرینگیزنی ثابت برقرار قیلور. کافر بولگن کیمسالر اوچون اسه هلاکت بولور و الله اولارنینگ خیرلی و ازگو عمللرینی اجرسیز ضایع کتکزور. بونگه سبب اولارنینگ الله نازل قیلگن نرسالرنی قرآن و اوندگی حکوملرنی یامان کورگنلریدر. بس الله اولارنینگ عمللرینی بیهوده کتکزور. آخر اولار یر یوزیده سایر سیاحت قیلیب اوزلریدن اولگی ایمانسیز کیمسالرنینگ عاقبتلری قندی بولگانینی کورسالر بولمایدیمی؟ الله اولارنی یکسان ایتدی‌کو. کافرلر اوچون هم خودی اوشا عاقبتلرنینگ اوخشاشی بولور. بونگه سبب ایمان کلتیرگنلر اللهنینگ دوستی اکنی و کافرلرگه اسه هیچ قندی خامی یوق اکنیدر. البته الله ایمان کلتیرگن و صالح عمللرنی قیلگن زاتلرنی آستیدن انهارلر آقیب تورادیگن جنتلرگه کیریدور. کافر بولگن کیمسالر اسه دنیا لذتلریدن فایدالانیب چاروا حیوانلری یگانیدک ییب ایچورلر و دوزاخ اولارنینگ جایلریدر. ای محمد، سیزنی هایداب چیقارگان شهر مکه اهلیدن کوره اهالیسی قووتلیراق بولگن قانچادان قانچه شهرنی هالاک قیلگانمیز؟ بس اولارگه بیزنینگ عذابیمیزدن قوتقارادیگان بیرور یاردمچی بولمگان. آخر پروردگاری تامانیدن aniq hujjatga, Qur'onga ega bo'lgan kishi siz va mu'minlar bilan qilgan yomon ishi o'ziga chiroyli ko'ringan va havoyi nafsiga ergashgan kofir barobar bo'lurmi? Taqvoli zotlar uchun va'da qilingan jannatning misoli sifati budir. Unda aynimas suvdan iborat anhorlar ham, ta'mi o'zgarmas sutdan iborat anhorlar ham, ichuvchilar uchun lazzatli, aqldan ozdirmaydigan maydan bo'lmuş anhorlar ham va musaffo asaldan iborat anhorlar ham bordir. Ular uchun bu joyda barcha mevalardan bordir va u joyda Parvardigorlari tomonidan mag'firat bordir. Ana shunday zotlar do'zaxda mangu qoladigan va qaynoq suv bilan sug'orilganda ichaklarini tilka pora qilib tashlaydigan kofirlar kabi bo'lurmilar? Ey Muhammad, ularning munofiqlarning orasida shunday kimsalar ham borki, ular sizga quloq solib turadi-da, huzuringizdan chiqqach, ilm ato etilgan zotlardan masxara sifatida, hozirgina Muhammad nima dedi? Deb so'raydilar. Ana o'shalar Alloh dillarini muhrlab qo'ygan va o'zlarining havoyi nafslariga ergashgan kimsalardir. Hidoyat topgan zotlarga esa Alloh ularga yanada hidoyatni ziyoda qilur va taqvo ato etur. Ular munofiqlar endi faqat to'satdan qiyomat kelib qolishinigina kutmoqdalar. Darvoqe, uning alomatlari keldi. Ba'zi ularga qiyomat kelgan vaqtida ularning eslatma olishlari qanday mumkin bo'lur? Ba'sey Muhammad, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanini biling va o'z gunohingiz uchun hamda mu'min va mu'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang. Alloh sizlarning bu dunyodagi kezadigan joylaringizni ham, oxiratda boradigan joylaringizni ham bilur. Iymon keltirgan zotlar mushriklar bilan jang qilishga buyuradigan biror sura nozil qilinsa edi, derlar. Bas qachonki qat'iy bir sura nozil qilinib, unda jang zikr etilsa, dillarida maraz bo'lgan kimsalarning sizga xuddi o'limdan qo'rqib, behush bo'lib qolgan kimsaning qarashidek qarashayotganini ko'rasiz. Holbuki ularga loyiq narsa itoat etish va yaxshi so'z so'zlash edi. Endi qachonki ish jang muqarrar bo'lganda, agar ular Allohga sodiq rostgo'y bo'lganlarida, albatta o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Agar iymondan bosh tortsangiz, aniqki sizlar yerda buzg'unchilik qilarsizlar va qarindoshlaringiz bilan ham aloqalaringizni uzasiz albatta. Unday kimsalarni Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlarini kar, ko'zlarini ko'r qilib qo'ygandir. Axir ular Qur'on oyatlari haqida fikr yuritmaydilarmi? Balki dillarida kufrlari bordir. Haqiqatan o'zlariga hidoyat yo'li ravshan bo'lganidan keyin yana ortlariga kufrga qaytib ketgan kimsalarga bu ishlarni shayton chiroyli qilib ko'rsatdi va ular uchun puch orzularni uzaytirib qo'ydi. Bunga kufrga qaytishlariga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsani Qur'onni yomon ko'rgan kimsalarga biz ayrim ishlarda sizlarga itoat etamiz deganlaridir. Holbuki Alloh ularning yashirgan narsalarini, sirlarini bilur. Bas farishtalar ularning yuzlari va ketlariga urib jonlarini olar vaqtida hollari ne kechur. Bunga sabab ularning Allohni g'azablantirgan narsaga munofiqlikka ergashib uning roziligini kofirlarga qarshi jang qilishni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning qilgan yaxshi amallarini ajrsiz holda behuda ketkazdi. Balki dillarida maraz, munofiqlik bo'lgan kimsalar Alloh ularning dillaridagi adovatlarni oshkor qilmas deb o'ylagandirlar. Ey Muhammad, agar xohlasak albatta sizga ularni munofiqlarni ko'rsatib, tanitib qo'ygan bo'lar edik. U holda siz ularni belgilaridan tanib olgan bo'lar edingiz. Qasamki, endi albatta siz ularni so'z ohangi uslubidan tanib olursiz. Alloh barcha amallaringizni bilib turur. Albatta biz to sizlarning orangizdagi jihod qiluvchi va sabr qiluvchilarni bilgunimizcha hamda sizlarning xabarlaringizni sinab bo'lgunimizcha sizlarni imtihon qilurmiz. Albatta kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Allohning yo'lidan to'sgan hamda o'zlariga hidoyat yo'li ravshan bo'lganidan keyin yana payg'ambarga muxoliflik qilgan kimsalar Allohga biror zarar yetkaza olmaslar va Alloh ularning ishlarini behuda ketkazur. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat etingiz va payg'ambarga itoat etingiz, amallaringizni zoya qilmangiz. Albatta kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan, so'ngra kofirlik hollarida o'lgan kimsalarni qiyomat kuni Alloh sira mag'firat etmas. Bas ey mo'minlar, jangda suskashlik qilmangiz va o'zlaringiz ustun bo'la turib ularni sulhga chaqirmangiz. Alloh sizlar bilan birgadir va u qilgan amallaringiz savobini sira kamaytirmas. Albatta bu dunyo hayoti faqat o'yin va behudalik. Agar sizlar iymon keltirsangiz va taqvoli bo'lsangiz, u sizlarga mukofotlaringizni berur va sizlardan mollaringizni berishni so'ramas. Agar Alloh sizlardan mollaringizni so'rab, sizlarni qiynaydigan bo'lsa, sizlar baxillik qilursiz va u sizlarning dillaringizdagi gina adovatlaringizni fosh qilur. Ey sizler! Allah yolu da yeksan kalış için çakırılmaktasız. Bas anık ki, sizlerinin orangizde bahillik kıladigen kimseler ham bordur. Kim bahillik kılsa bas, fakat o zararge bahillik kılır. Allah gani, boy, sizler ise fakirdirsiz. Agar sizler Allohga itoat etishdan bosh tortsangiz, u o'rningizga sizlardan boshqa bir qavmni almashtirib qo'yar. So'ngra ular sizlarga o'xshagan bo'lmaslar, balki Allohga itoat qilurlar. Fath surasi Madinada nozil qilingan 29 oyatdan iborat. Fath so'zining ma'nosi g'alaba. U qaysi jangdagi g'alaba ekani xususida turli rivoyatlar mavjud. Masalan, Makka ahlining tinchlik yo'li bilan islomga kirishi, Hudaybiya jangi, Rum fathi yoki Haybar jangidagi g'alabalardan biri ekaniga dalolat qiluvchi rivoyatlar bor. Surada munofiqlik qiluvchi, ko'pchilik bilan birga yovga qarshi chiqish o'rniga undan turli bahonalar bilan bosh tortuvchilar qoralanadi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, biz sizga aniq fath, g'alaba baxsh etdik. Bu fath siz uchun Allohning oldingi va keyingi gunohlaringizni kechishi, sizga o'z ne'matini mukammal qilib berishi, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilishi, shuningdek Allohning sizga kuchli yordam berishi uchundir. U Alloh o'z iymonlariga yana iymon qo'shilishi uchun mu'minlarni dillariga taskin tushurgan zotdir. Osmonlar va yer qo'shinlari, farishtalari faqat Allohnikidir. Alloh bilimli va hikmatli zotdir. U mo'min va mo'minalarni ostidan anhorlar oqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatdagi bog'larga kiritish uchun va ulardan yomonlik gunohlarini o'chirish uchun shunday qildi. Bu Alloh nazdida ulkan yutuqdir. Shuningdek, Alloh haqida mo'minlarga madad bermaydi deb yomon gumon qiluvchi munofiq va munofiqalarni hamda mushrik va mushrikalarni azoblash uchun shunday qildi. Ular uzra halokat balosi tushuvchidir. Alloh ulardan darg'azab bo'ldi, ularni la'natladi va ular uchun jahannamni tayyorlab qo'ydi. Naqadar yomon joydir u. Osmonlar va yer qo'shinlari, farishtalar Allohnikidir. Alloh qudrat va hikmat sohibidir. Ey Muhammad, haqiqatan biz sizni qiyomat kuni ummatlarga guvohlik beruvchi, mo'minlarga xushxabar eltuvchi va kofirlarni ogohlantiruvchi qilib yuborgandirmiz. Biz Muhammadni Allohga و اونین رسولیگه ایمان کلترشلرینگیز اچون و اونه رسولنه خولب قوطلب ایزت اکرام کلشلرینگیز اچون همده ارتیو کچ اونگه آلاخگه تزبیخ ایچلرینگیز اچون یواردیگ ای محمد حقیقتن sizga bay'at qiladiganlar albatta Allohga bay'at qilgan bo'lurlar. Allohning qo'li ularning qo'llari uzradir. Bas kimki o'z qasamyodini buzsa, bas u faqat o'z zarariga buzur. Kimki Alloh bilan ahdlashgan narsasiga vafo qilsa, او خالده الله اونگه اولکن مکافات عطا ایدور. ای محمد، خل مدینه گه قیتلگچ، سزگه عرابیلردن جنگه چکمی، اویده کالگن منافقلر، بزلرنه مالرمز و اهل آیلالرمز بند کلب بویده. Endi o'zing bizlar uchun Allohdan mag'firat so'ragin derlar. Ular tillari bilan dillarida bo'lmagan narsani, yolg'onni aytdilar. Ayting, agar Alloh sizlarga biror zarar yetkazishni istasa, yoki u sizlarga biror manfaat yetkazishni istasa, Bas kim sizlar uchun Alloh tomonidan bo'lgan biror narsani daf qilishga ega bo'la olur? Yo'q. Alloh sizlar qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Balki sizlar payg'ambar va mu'minlar bu jangdan o'z ahllariga sira qaytib kelmaydilar deb o'yladingiz. و بو دلرینگیزگه چرایلی کورستلیب یامان گمان کلدینگیز همده خلاک بلوچی قوم بودینگیز کمکی الله که و اونین پیغمبرگه ایمان کلدرمگن بولسه بس البته بز اونده کافرلر اچون دوزخنه تیارلب کویگندرمز Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir. U xohlagan kishilarni mag'firat qilur va xohlagan kimsalarni azoblar. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Hali sizlar Haybar jangidagi o'ljalarni olish uchun ketayotgan vaqtingizda jihodga chiqmay uyda qolgan kimsalar bizlarga ham o'lja olish uchun sizlarga ergashishga yo'l qo'yingiz derlar. Ular Allohning kalomini o'zgartirmoqchi bo'ladilar. Ayting, sira ham bizlarga ergashmaysiz. Alloh ilgari mana shunday degandir. Bas ular Balki sizlar bizlarga hasad, baxillik qilayotgandirsiz, derlar. Yo'q, ular kamdan-kam narsalarnigina anglarlar. Arabiylardan jihodga chiqmay qolgan munofiq kimsalarga ayting. Yaqinda sizlar ashaddiy kuch egalari bo'lmish Bir qavm bilan jang qilishga chorlanursiz. O'shanda yo ular bilan urusharsiz, yoki ular jangsiz islomga kirurlar. Bas agar o'shanda itoat etsangiz, Alloh sizlarga go'zal mukofot ato etur. Agar ilgari yuz o'g'irib ketganingizdek, yuz o'g'irib ketsangiz, Alloh sizlarni alamli azob bilan azoblagay. Jihodga chiqmaslikda ko'zi ojiz kishiga xaraj tazyiq yo'qdir. Cho'loqqa ham xaraj yo'qdir. بیمارگه هم خرج یکدر. کم کی الله و اونین پیغمبرگی اطاعت اتسه او اونه آستدن انهارلر آقب تردگن جنت دگی باغلر یکردر. کم کی یوز اگرب کتسه اونه علملی عذاب بلن عذاب لگی. ای محمد، در حقیقت الله مؤمنلردن اولر درخت آستده سزگه بیعت قسمیات قلیاتکن وقتلرده رازه بوده. بس او اولرنین دللرده نرسه صداقتنه بلیب اولرگه خاطر جملیک چورده و اولرنه خیبر جنگیدگی یقین غلبه بلن مکافات لده. اولر آلدگن کوبتن کوب اولجلر بلن خم مکافات لده. الله قدرتلی و حکمتلی ذات در. ای مومنلر، الله سیزلرگه اوزینگیز آلدگن کوب گنه اولجلر وعده کلده. اینده منه بولرنه خیبر جنگیدگی اولجلرنه ایسه نقد کلیب کویده و دشمن کشیلرنین کوللرنه سیزلردن توسیب کویده تاکی بو نیمتلر مومنلرگه علامت بولگی و الله سیزلرنه to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan. Yana hali sizlar qodir bo'lmagan boshqa o'ljalar ham borki, Alloh ularni ihota qilib qo'ygandir. Alloh barcha narsaga qodir zotdir. Agar kofir bo'lgan kimsalar sizlar bilan jang qilganlarida albatta ular ortlariga qarab qochgan bo'lar edilar. So'ngra ular na bir do'st va na bir yordamchi topurlar. Bu Allohning yo'li qonuni bo'lib ilgari ham o'tgandir. Allohning yo'liga esa o'zgartirish topa olmassiz. U Alloh Makkaning ichkarisida kechgan jangda ularning Makka mushriklarining ustidan sizlarni g'alaba qildirganidan keyin ularning qo'llarini sizlardan, sizlarning qo'llaringizni ulardan to'sgan jangni to'xtatgan zot. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Ular Makka mushriklari kofir bo'lgan va sizlarni Masjidul Haromdan qurbonlikni esa mahbus holida o'z joyiga yetishdan to'sgan kimsalardir. Agar Makkada sizlar bilmagan mu'min kishilar va mu'mina ayollar bo'lmasa edi, sizlar ularni bilmagan holingizda mushrik deb o'ylab, oyoq osti qilib qo'yib, ular sababli sizlarga zarar yetmaganida, Alloh sizlarni Makkaga yurishdan qaytarmagan bo'lar edi. Alloh o'zi xohlagan kishilarni rahmatiga daxil qilish uchun shunday qildi. Agar mu'minlar ajralib olganlarida albatta ulardan Makka ahlidan kofir bo'lganlarini alamli azob bilan azoblagan bo'lar edik. O'shanda kofir bo'lgan kimsalar dillariga g'urur, jahiliyat g'ururini solganlarida Alloh o'z payg'ambarining va mu'minlarning ustiga xotirjamligini tushirdi va ularga taqvo kalimasini lozim qildi. Ular o'sha kalimaga juda haqli va ahil edilar. Alloh barcha narsani biluvchi zotdir. قسم کی الله از پیغمبرگه او کرگن تشنه رویاب که چکرده البته سزلر ای مومنلر مسجد الحرامگه امن ارکن boshlaringizni sochlaringizni qirdirgan va yoki qisqartirgan hollaringizda qo'rqmasdan kirursiz inshaalloh. Bas Alloh sizlar bilmagan narsani bilib, undan Makka fathidan oldin yaqin bir g'alabani Xaybar g'alabasiga ega qildi. او از پیغمبر محمدنه هدایت و حق دین اسلام بلن او دیننه برچه دینلرگه غالب کلشه اچون یبارگن زاددر. الله نین از بونگه یترلی گواهدر. محمد الله نین رسولدر. او بلن برگه بولگن مومنلر kofirlarga qahrli, o'z oralarida mu'minlarga nisbatan esa rahim shafqatlidirlar. Ularni mudom Allohdan fazl va rozilik tilab ruku va sajda qilayotgan hollarida ko'rarsiz. Ularning yuzlarida sajda asoratidan qolgan belgilari bordir. Mana shu sifatlar ularning Tavrotdagi misollaridir. Ularning Injildagi misollari esa xuddi shohlar chiqarib, quvvatga kirgach, yo'g'onlashib, o'z navdasida tik turgan dehqonlarni ajablantiradigan o'simlikka o'xshaydi. Bu ular sababli kofirlar jahlini chiqarish uchundir. Alloh ulardan iymon keltirib, solih amallarni qilgan zotlarga mag'firat va ulkan mukofot va'da qilgandir. Hujurot surasi Madinada nozil qilingan 18 oyatdan iborat. Hujurot hujralar degani. Bu yerda Rasul alayhissalomning o'z zavjalari bilan birga yashagan Madina shahridagi 9 ta hujralari haqida so'z ketadi. Surada Alloh bilan Rasulining ko'rsatmalarisiz diniy ishlarda mustaqil ravishda biror amalni qilmaslik, Rasul alayhissalom bilan muomala qilish odoblari, mu'min kishi eshitgan gapiga aniqlamasdan ishonib ketishining noto'g'riligi, o'zaro nizolarni tinchlik yo'li bilan bostirish zarurligi, masxara, laqab qo'yish, g'ibat, badgumonlik kabi razil fazilatlardan saqlanishga targ'ib, barcha insonlarning asli bir ota va bir onadan ekani, insonning afzalligi millati bilan emas, balki ezgulikka qanchalik intilishi va taqvo bilan belgilanishi kabi saboqlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey iymon keltirganlar, Alloh va uning payg'ambari oldida ikkisining iznisiz biror so'z yoki ishni taqdim etmangiz. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir. Ey iymon keltirganlar, amallaringiz o'zingiz sezmagan holingizda zoyi bo'lib ketmasligi uchun sizlar ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmangiz va unga bir-birlaringizga baland ovoz dag'al so'z qilgandek baland ovoz qilmangiz. Allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan kishilar, aynan o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan zotlardir. Ular uchun mag'firat va ulkan mukofot bordir. Ey Muhammad, albatta xotinlaringiz yashaydigan hujralar ortidan turib sizni chaqiradigan kimsalarning ko'plari andisha va farosat bilan aql ishlatmaydilar. Agar ular to siz o'zingiz ularning oldiga chiqqaningizgacha sabr qilganlarida, albatta o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Alloh mag'firatli va rahimlidir. Ey mu'minlar, agar sizlarga biror fosiq kimsa xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biror qavmga aziyat yetkazib qo'yib, keyin qilgan ishlaringizga pushaymon bo'lmasligingiz uchun u xabarni aniqlab tekshirib ko'ringiz. Bilingizki, oralaringizda Allohning payg'ambari bordir. Agar u ko'p ishlarda sizlarga bo'yin sunsa, albatta sizlar mashaqqatlarga duchor bo'lar edingiz. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga bezak qildi hamda sizlarga kufrni, fisq-fujurni va itoatsizlikni yomon ko'rsatib qo'ydi. Ana o'shalargina to'g'ri yo'l topuvchilardir. Bu Alloh tomonidan bo'lmish fazl marhamat va ne'matdir. Alloh bilimli va hikmatlidir. Agar mu'minlardan ikki toifa o'zaro urushib qolsalar, darhol ular o'rtasini isloh etingiz. Bas agar ulardan biri ikkinchisining ustiga tajovuzkorlik qilsa, bas to tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushingiz. Endi agar u toifa tajovuzkorlikdan qaytsa, sizlar darhol ularning o'rtasini adolat bilan tuzatib qo'yinglar va adolatli bo'lingiz. Zero Alloh adolatlilarni sevar. Albatta mu'minlar dinda o'zaro birodardirlar. Va sizlar ikki birodaringiz o'rtasini tuzatib qo'yingiz va Allohdan qo'rqingiz. Shoyat rahim qilinsangiz. Ey mu'minlar, sizlardan biror millat boshqa bir millatni masxara qilmasin. Ehtimolki, masxara qilingan millat ulardan yaxshiroq bo'lsa. Yana sizlardan ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasin. Ehtimolki, masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsa. O'zlaringizni bir-birlaringizni mazah qilmangiz va bir-birlaringizni laqablar bilan atamangiz. Iymondan keyin fosiqlik nomi naqadar yomondir. Kimki tavba qilmasa, bas aynan o'shalar gunoh ishlar bilan o'zlariga nisbatan zulm qiluvchilardir. Ey mu'minlar, ko'p gumonlardan chetlaningiz, chunki ba'zi gumonlar gunohdir. O'zgalar aybini qidirib josuslik qilmangiz va biringiz biringizni g'iybat qilmasin. Sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishni xohlaydimi? uni yomon ko'rasiz-ku axir. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi va rahimli zotdir. Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak odam va bir ayol Havvodan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishishingiz uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Albatta Alloh nazdida eng aziz u mukarramrog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir. Arabiylar iymon keltirdik dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, sizlar iymon keltirganingiz yo'q, lekin sizlar islomga kirdik deng. Chunki hanuz dillaringizga iymon kirgan emasdir. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangiz, u sizlarga qilgan yaxshi amallaringizdan savobidan biror narsani kamaytirmas. Albatta Alloh mag'firatli va rahimlidir. Haqiqiy mu'minlar Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirib, so'ngra shubha qilmagan va mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihod qilgan zotlardir. Aynan o'shalargina iymonlarida sodiqdirlar. Ey Muhammad, arabiylarga ayting, sizlar Allohga diningizni o'rgatmoqchimisiz? Vaholanki Alloh osmonlardagi va yerdagi bor narsani bilur. Alloh barcha narsani biluvchidir. Ular sizga islomga kirganlarini minnat qilmoqdalar. Ayting, sizlar menga islomingizni minnat qilmangiz. Balki agar iymoningizda sodiq bo'lsangiz, bilingizki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Albatta Alloh osmonlar va yerdagi g'ayb sirlarni bilur. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Qof surasi Makkada nozil qilingan 45 oyatdan iborat. Qof arab alifbosining 21-chi harfi. Surada iymon, e'tiqod, kufr, shirk, dunyo va oxirat, xususan o'lgandan keyin qiyomatda tirilib Alloh huzurida hisobot berish kabi ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qof. Ulug' Qur'on bilan qasam yod etaman. Ha, ularga farishta o'rniga o'zlaridan bo'lmish bir ogohlantiruvchi payg'ambar kelganidan ajablandilar. Shunda kofirlar aytdilar: "Bu juda qiziq narsa-ku. Bizlar o'lib tuproqqa aylanganimizda yana tirilamizmi? Bu juda uzoq, aqlga sig'mas qaytishdir." Biz ularni murdalarini yer kamaytirayotganini, chirib tuproqqa aylanayotganini bilganmiz. Bizning huzurimizda esa qilmishlarini bitik holda o'zida saqlovchi kitob Lavhul Mahfuz bordir. Yo'q, ularga haqiqat Qur'on kelganda uni ham yolg'onga yo'ydilar. Bas ular istirobli ishga, holga tushib qolgandirlar. Axir ular ustilaridagi osmonni biz uni qanday bino qilib, yulduzlar bilan bezab qo'yganimizni va uning teshik yoriqlari yo'q ekanini ko'rmadilarmi? Yerni esa yoyiq, keng qildik va unga tog'larni o'rnatib qo'ydik. Hamda unda o'simlik, mevalardan har turli go'zal juftlarni undirdik. Parvardigorga qaytuvchi har bir bandaga ko'rgazma va eslatma bo'lishi uchun shunday qildik. Biz osmondan barakotli suv yomg'ir yog'dirib, u bilan bog'larni va o'rib olinadigan donlarni undirdik. Shuningdek, zich mevali shohlari baland xurmolarni ham. Bandalarga rizq bo'lsin uchun shunday qildik. Yana u suv bilan o'lik shaharni, yerni tiriltirdik. Qabrlardan tirilib chiqish ham mana shunday bo'lur. Ulardan Makka kofirlaridan oldin Nuh qavmi, Quduq egalari, Shuayb qavmi, Samud qabilasi inkor qilgan edilar. Shuningdek, Od qabilasi, Fir'avn qavmi, Lutning birodarlari, Daraxtzor egalari Shuayb qavmi va Tubba qavmi ham. Ularning barchalari payg'ambarlarni inkor etishgach, mening va'dam azobim ularga muqarrar bo'ldi. Axir biz avvalgi yaratishga, yo'qdan bor qilishga ojizlik qildikmi? Yo'q. Ular esa yangi yaralishdan shubhadadirlar. Insonni biz yaratganmiz. Demak, uning nafsi vasvasa qiladigan, ko'nglidan o'tadigan narsalarni ham bilurmiz. Biz unga bo'yin tomiridan ham yaqinroqdirmiz. Zotan o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki yozib turuvchi farishta qabul qilib yozib tururlar. U biror so'zni talaffuz qilsa, albatta uning oldida hozir u nozil bo'lgan bir kuzatuvchi, so'zni yozib oluvchi farishta bordir. Mana o'lim mastligi, jon chiqish payti haqiqatan yetib keldi. Ey inson, bu o'lim sen undan qochuvchi bo'lgan narsadir. Tasavvur qiling. Sur ham chalindi. Bu kofirlarga azob va'da qilingan kundir. Har bir jon o'zi bilan birga uni mahsharga haydovchi bir farishta va amallariga guvohlik beruvchi ikkinchi farishta bilan birga kelur. Ey inson, sen bu og'ir kundan g'aflatda eding. Bas biz sendan pardangni ochib yubordik. Endi bugun ko'zing o'tkirdir. Uning kofirning yaqini bo'lgan farishta deydi. Mana bu nomayi amol mening huzurimda doimo hozir bo'lgan narsadir. Do'zax xodimlaridan ikki farishtaga aytilur. Har bir noshkur qaysarni jahannamga tashlangiz. Shuningdek, yaxshilikni man etuvchi, tajovuzkor va Allohga shak keltiruvchini hamki, u Alloh bilan boshqa ilohni sherik qilgan edi. Uni qattiq azobga tashlangiz. Uning yaqini shayton Parvardigora, uni men tug'yonga solganim yo'q, lekin uning o'zi haq yo'ldan yiroq zalolatda bo'ldi, deydi. Alloh aytadi: Mening daryoximda bahslashmangiz. Men ilgari sizlarga tahdid, ogohlantirish qilganman. Mening dargohimda qilingan so'z o'zgartirilmas va men bandalarga nohaqlik qiluvchi ham emasdirman. U kunda biz jahannamga to'ldingmi dermiz. U esa yana qo'shimcha bormi der. Jannat taqvodor zotlarga yiroq bo'lmagan bir makonga keltirilur. Va ularga mana shu ne'matlar sizlarga Allohga qaytuvchi, ahdini saqlovchiga va'da qilinib yurgan narsadir. Shuningdek, Rahmondan g'oyibona qo'rqqan va tavba qiluvchi qalb bilan kelgan kishilarga ham. Unga jannatga salomat kiringiz. Bu kun mangulik kunidir, deyilur. Ularga u joyda xohlagan narsalari bordir. Bizning dargohimizda yana qo'shimcha in'omlar ham bordi. Ulardan Quraysh kofirlaridan oldin ulardan quvvatliroq qanchalab avlodni halok qildik. Bas o'shalar najot bormikan deb shaharlarni kezib yurdilar. Albatta bunda uyg'oq qalb egasi bo'lgan yoki o'zi hozir bo'lib quloq tutgan kishi uchun eslatma bordir. Biz osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsani 6 kunda yaratdik va bizga hech qanday charchoq yetgani yo'q. Bas ey Muhammad, ular kofirlar aytayotgan so'zlarga sabr qiling va quyosh chiqishidan ilgari va botishidan avval Rabbingizga hamd bilan tasbih ayting, namoz o'qing. Yana kechaning bir qismida va sajdalar, namozlar ortidan tasbih ayting. Jarchi Isrofil farishta yaqin bir makondan turib jar soladigan kunda unga quloq tuting. U kunda ular barcha xaloyiq u dahshatli qichqiriqni chinakamiga eshiturlar. Bu qabrlardan chiqish kunidir. Albatta biz barcha jonzotni tiriltirurmiz va o'ldirurmiz. Qaytish esa bizning huzurimizgadir. U kunda ularning ustidagi yer yorilib, ular shoshgan hollarida chiqib kelurlar. Bu faqat bizgagina oson bo'lgan to'plashdir. Biz ular kofirlar aytayotgan gaplarni yaxshi bilurmiz. Ey Muhammad, siz ularning ustida turib iymonga zo'rlovchi emassiz. Bas ushbu Qur'on bilan mening taqdidimdan qo'rqadigan kishilarga nasihat qiling. Zariyat surasi Makkada nozil qilingan 60 oyatdan iborat. Zariyat haydovchilar degani. Ya'ni bulutlarni haydab yuruvchi shamollar. Shu so'z bilan qasamyod etilgani sababli suraga shu nom qo'yilgan. Surada Alloh taolo o'z bandalarini oxiratdan ogoh etib ezgu amal bilan unga hozirlik ko'rish lozimligini ta'kidlaydi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman. Bulutlarni haydab yuruvchi shamollar bilan yuk yomg'ir tashuvchi bulutlar bilan, suv yuzida yengil suzuvchi kemalar bilan va Alloh buyurgan ishlarni taqsimlovchi farishtalar bilanki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shubhasiz rostdir va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo va mukofot ham voqe' bo'luvchidir. Yulduzlar harakat qiladigan yo'llar egasi bo'lmuş osmon bilan qasamyod etamanki, albatta sizlar ushbu payg'ambar xususida qarama-qarshi so'z uzradirsiz. Undan, Qur'ondan va payg'ambardan burilgan baxtsiz kimsa og'ib ketur. O'sha yolg'onchilarga o'lim. Ular jaholat girdobida adashib yuruvchi kimsalardir. Ular jazo qiyomat kuni qachon bo'lishini so'rarlar. U kun ular do'zaxda sinaladigan kundir. O'shanda ularga aytilur: sinovingizni totingiz. Sizlar dunyodalik paytingizda shoshirtirgan narsa mana shudir. Albatta taqvodorlar jannatdagi bog'larda va buloqlar uzra bo'lurlar. Parvardigorlari ularga ato etgan narsalarni, mukofotlarni olgan hollarida bo'lurlar. Zero ular bundan ilgari dunyoda ezgu ishlarni qiluvchi edilar. Ular tunning ozgina qismidagina uxlar edilar. Saharlarda ular Allohdan mag'firat so'rar edilar. Ularning mol-mulklarida tilanchi va mahrum, muhtoj kishilar uchun ajratilgan haq ulush bo'lar edi. Ey insonlar, yerda ishonuvchilar uchun alomatlar bordir. O'zlaringizda ham axir ularni ko'rmaysizmi? Osmonda esa sizlarning rizqlaringiz yomg'ir va sizlarga va'da qilinayotgan narsa jannat bordir. Bas osmon va yerning Parvardigoriga qasamki, albatta u va'da xuddi sizlarning so'zlashingiz kabi haq va rostdir. Ey Muhammad, sizga Ibrohimning aziz mehmonlari haqidagi xabar keldimi? O'shanda ular Ibrohim huzuriga kirib salom deyishganda, u ham salom, bular notanish qavm-ku dedi. So'ngra u asta oilasi oldiga chiqib bir semiz buzoqni so'yib pishirib keltirdi. uni ularga yaqin qilib, taomdan yemaysizmi? Dedi. Lekin ovqatga qo'l cho'zishmagach, ulardan xavfsiray boshladi. Shunda ular, qo'rqmagin, biz farishtalar taom yemaymiz, dedilar. Va Ibrohimga bir dono o'g'il tug'ilishi xushxabarini berdilar. Shunda Ibrohimning xotini qichqirgancha keldi-da, ajablanganidan o'zining yuziga urib, "Axir men tug'mas kampirman-ku", dedi. Ular aytdilar, "Parvardigoring mana shunday dedi. Albatta uning o'zi hakim, hikmatli va alim, bilimlidir."